En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Grunden under Rigshospitalet er gammel mose. Her lå blegedammene engang. Her gik blegemændene og fugtede deres store lærreder i det lave vand for at lægge til blegning. Fordampningen indhyllede stedet i en permanent tåge. Ronja, jeg tror, alle danskere kender introen til Lars von Triers Ride fra 1994. Men efter jeg har læst din historie, så er der en særlig passage i den intro, som klinger helt mærkeligt. Prøv at høre. For det er som om kulden og fugten er vendt tilbage. Små tegn på træthed er begyndt at vise sig i de ellers så solide og moderne bygninger. Når man læser din historie i Berlingske, så tænker man, Lars von Trier var jo skræmmende tæt på sandheden. Ja, men det er jo heller ikke ukendt, at Rigshospitalet er bygget på gammel mose. Men modsat introen til Ride, så er det ikke fugten fra mosen, der er ved at trænge ind. Det er nogle helt andre problemer, der er i Rigshospitalet. Men de relaterer sig alle sammen til fugt. Rigshospitalet er for mig det danske sundhedsvæsens kronjuvel. Her er den ypperste lægefaglige ekspertise samlet. På hospitalets tag lander hver dag helikoptere med patienter fra hele kongeriget, som ikke kan kureres andre steder. Men nu kan Berlingske afsløre, at Rigshospitalet har store problemer med skimmelsvamp. Et resultat af, at de 50 år gamle bygninger er i forfald. Facaden krakelerer, vandrør er utætte, fugten trænger ind, og så vokser skimmelsvamp. Udover at det betyder, at man lukker stuer, så betyder det jo også, at patienterne bliver enormt utrygge. Sådan siger min kollega Ronja Pilgaard, der har gravet historien frem for Berlingske. Men selvom det er en nyhed for dig og mig, så har hospitalet og Region Hovedstaden kendt til problemerne i årevis. Det vilde er, at vi har kilder, der fortæller, at de har gjort opmærksom på det her helt tilbage i 1990'erne. I dag fortæller Ronja Pilgaard historien om skimmelsvamp på Rigshospitalet. Og bagefter spørger jeg en politisk ansvarlig. Hvorfor har I ikke løst et problem, I har kendt til i 30 år? Velkommen i Pilestræde. Hvor starter den her historie for dig? Jamen, jeg skulle ind og føde mit barn, som nu er 16 måneder gammel. Man står ligesom der med sin lille 2,5 kilos kan-ingenting-baby. Og så bliver han lagt over til faren, fordi jeg skal ud og tisse, eller skal i bade, eller sådan noget af den stil. Og så konstaterer jeg bare, at der er sådan noget sort plettet henne i hjørnet. Og det er der jo gerne på badeværelser. Men det her er jo et hospital. Det her er jo der, hvor vi lægger de mennesker, der er aller mest sårbare, og i allerhøjst risiko for at få infektioner. Hvad tænker du? Altså, fordi jeg har meget stor autoritetsfølelse med hospitaler. Jeg ser dem som noget af det ypperligste, vi har i velfærdssamfundet. Her, der kører det bare. Når du står på hospitalet, du er lige født, og så er der skimmelsvamp. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænkte jo i hvert fald, at det var bekymrende nok til, at jeg tog billeder af det. Og den der sådan lidt ubehagelige stemning af noget fugtigt og klamt. Men Rigshospitalet er jo også en gammel bygning, der er slidt, så det var også nogle sprækker i badeværelset, jeg tog billeder af, og alt muligt andet. Men det var bare det der skimmel, der virkelig satte sig på ryggraden af mig, fordi jeg har lært hele min barndom, hvis der er mug på brødet, så skal du smide det ud. Det kan man få kræft af. Skimmel er rigtig farligt. Mm-hmm. Så derfor så har jeg jo bare tænkt, at jamen, der skal da ikke være skimmel her. Har jo syge mennesker. Da du kommer hjem fra hospitalet, hvad gør du så? Jamen, så går jeg jo på barsel, og så skriver jeg det ind i min note på telefonen om, at det kunne godt være, at man lige skulle undersøge det her. Og så kommer jeg tilbage fra barsel, og jeg tror, 2 dage efter, at jeg er tilbage i Pilestræde, så sender jeg en aktindsigtsanmodning til Region Hovedstaden. kommer tilbage fra barsel, går i gang med at undersøge det her. Hvad finder du ud af? Kort sagt finder jeg ud af, at der har været 110 gange, hvor at man på Rigshospitalet har fundet positive skimmelsprøver. Og det vil sige, at der er skimmelsvamp omkring os hele tiden. Mm-hmm. Så også i det her rum, hvor vi står og optager det her lige nu. Der vil være noget skimmelsvamp i luften, i væggene, alle mulige steder. Men der er også nogle grænseværdier, som Rigshospitalet blandt andet selv arbejder med, og som den virksomhed, som måler de her skimmelfund, arbejder med. Og de 110 gange, det er, hvor der har været mere skimmelsvamp, end hvad Rigshospitalet selv vurderer, der må være. Rigshospitalet er jo et meget stort sted, så du siger 110 gange, og så tænker jeg, er det meget eller lidt, eller kan du på en eller anden måde sætte det i forhold til noget andet? Hvis du spørger Rigshospitalet, så siger de, vi har 15.000 lokaler, og det er så fundet 110 gange. Men det der er med det, er, at vi har fundet det særligt på de afdelinger, hvor der ligger mennesker, der er meget sårbare, der ikke har et velfungerende immunforsvar. Og det er der, det her det bliver et problem. Og Ronja, 110 gange over hvor lang tid? Det er over 5 år, vi har undersøgt. Og når du siger vi, er det, altså, hvem er det, der har undersøgt det med de 110 gange? Rigshospitalet har bestilt målinger af skimmelsvamp, og det er en virksomhed, der hedder Husvamplaboratoriet, og en virksomhed, der hedder Teknologisk Institut, der primært har forestået de her undersøgelser. Så det er dem, der har fundet skimmelsvamp. Jeg har fået udleveret en masse data, og på baggrund af det har jeg talt mig frem til, at det er 110 gange. Og når de finder skimmelsvamp på hospitalet, altså da du fødte, der var der øjensynligt skimmelsvamp på badeværelset, altså ude på selve væggen. Men som du sagde før, det kan også være i luften, og det kan være alle mulige steder. De 110 gange, er de fundet på en, altså, hvordan er de fundet? Hvor på hospitalet? I luften eller på vægge? Eller, kan du fortælle om det? Det er lidt forskelligt. Det er primært på vægge eller på gulve, hvor man har været med en vatpind og lige sådan swipe, og så fået noget, ved hjælp af noget indikatorvækst, hvis jeg skal kunne sige, hvor hæftig er væksten lige her. Alternativt er det sådan en petriskål, man skubber ned på, og så dyrker man det, man finder, og så kan man se, hvad det er for nogle arter. Og nu siger du arter. Hvor mange forskellige arter fandt man på Rigshospitalet? Vi ved, der har været mindst 26 forskellige arter af skimmelsvamp på Rigshospitalet, men der kan godt være mange flere, fordi måden, vi har fundet ud af det på, det er ved at gå ned i de enkelte fund, der har været, og de rapporter, der er blevet lavet der, og der har vi ikke fået udleveret alle rapporterne. Men de 26 arter, der er blevet fundet, er det nogen, der er farlige for mennesker? Altså, for raske mennesker er det her jo ikke som udgangspunkt farligt. Vi kan få lidt kriller i halsen, men hvis man er meget immunsupprimeret, hvis man har et fjernet immunsystem, så risikerer man de her infektioner. Og der er der nogle af de her arter, vi har fundet, som kan være rigtig farlige. Og hvem er det, der har på hospitalet et fjernet immunsystem? Det vil være kræftramte børn eller børn, der bliver udsat for transplantationer. Der sænker man immunforsvaret for at give dem den bedst mulige behandling. Og i den kritiske fase, altså når de har fået kemoterapi, når man er ved at forberede dem til for eksempel transplantation, der er de jo fuldstændig blotte. De har ikke noget immunforsvar. Og i sådan en situation? Ja, det er jo så der, hvor at der er en risiko for, at man kan få en skimmelinfektion. Og hvis det er i den bygning, de ligger i, så er det i hvert fald mildest talt uhensigtsmæssigt, siger vores eksperter. Og hvorfor, jeg ved ikke, om du har et svar, men hvorfor er det på netop de afdelinger, ud af alle hospitalets stuer og afdelinger og steder, hvorfor er det lige der, at skimmelsvampen desværre trives? Jamen, blandt andet er installationerne i lige præcis den bygning, hvor at de her patienter ligger, særligt dårlige. Og det er de også i den meget høje bygning, der hvor helikopteren lander på Rigshospitalet, men det er de også i den lave, hvor barselsafdelingen er, og hvor børnehospitalet er, altså, og der, hvor de kræftramte børn for eksempel bliver behandlet. Du siger, installationerne er dårlige. Hvad er det, der er dårligt? Noget af det, der blandt andet ikke er så godt, det er vandrørene. De er ikke blevet skiftet i hospitalets 50 år lange historie. Altså den bygnings 50 år lange historie. Og dengang man lavede det, altså bygningen, der brugte man galvaniseret stålrør, men man lavede samlinger, der var kover. Og når de to materialer, de møder hinanden, så tærer de på hinanden. Og det giver bare risiko for rigtig mange vandskader. Så samtidig med, at man har nogle gamle vandrør, så har man også nogle vandrør, der er i en situation, hvor at de har lettere ved at smadre hinanden. Og jo mere fugt, jo større er risikoen for skimmelsvamp. Ja, altså skimmelsvamp, det er ligesom en plante. Du vander den, så vokser den. Der skal være en vis mængde fugt, for at skimmelsvamp kan trives. Og hvis den tørrer ud, så vil den sprede sine partikler for at finde et andet sted, den kan vokse, hvor der er noget fugt, så den kan have det godt igen. Så Hjælp mig her, Ronja. Over 5 år har Rigshospitalet selv haft firmaer til at holde øje med skimmelsvamp bygninger. De har jo tilsyneladende fundet en del. Hvad har det betydet for driften af Rigshospitalet? Man har flyttet nogle patienter. Der er simpelthen nogle stuer, der er blevet lukket af. Og det betyder jo, at der ikke er lige så mange åbne stuer, som der ellers ville være. Det betyder også, at man hele tiden er nødt til at holde øje på en eller anden måde på de afdelinger, hvor der ligger immunsupprimerede patienter. Fordi man jo har haft forekomster, altså senest i 2023 er der jo blevet fundet 2 vandskader på afdelingen for kræftramte patienter. Og der er man jo nødt til at holde øje med, om skimmelsvampen kommer tilbage, om den er blevet fjernet ordentligt. Og det, udover at det betyder, at man lukker stuer, så betyder det jo også, at patienterne bliver enormt utrygge. Når du siger, det er fordi, jeg tænker jo, hvis der er skimmelsvamp på hospitalet, så skal det jo væk. Nu siger du, man har lukket stuer, man har flyttet patienter. Hvad har man gjort for at fjerne skimmelsvampen? Man har fjernet vægge, man har brækket gulve op. Rigshospitalet består primært af beton og gipsplader. Og det er sådan nogle materialer, og træplader i øvrigt også, det er sådan nogle materialer, som skimmelsvampe godt kan lide at være i. Så når at man finder skimmelsvamp, så kan det godt være så udbredt, at man er nødt til at fjerne hele væggen. Og alt det, man har gjort, har det, hvad skal man sige, fjernet problemet? Er skimmelsvampen væk? Skimmelsvampen er jo væk på det pågældende sted. Det er jo netop også det, der er med, at det bliver ved med at poppe op forskellige steder, men det er forskellige typer af skimmelsvamp. Fordi problemet er jo ikke en bestemt type skimmelsvamp. Problemet er, at man har et problem med vandskader. Man har en ydermur på Rigshospitalets afdelinger fra 70'erne, som ifølge Rambøll er decideret nedbrudt. Og så har man de her vandrør, der bliver ved med at springe læk. Man har nogle radiatorer, der går. Så det er alle mulige forskellige vandskader, der giver det her problem. Det er ikke sådan, at man har infektion af én bestemt type skimmelsvamp. Så i virkeligheden, problemet er egentlig ikke så meget de enkelte udbrud af skimmelsvamp, lyder det som om. Det lyder som om, problemet er, hvad skal man sige, forudsætningen for, at det opstår, nemlig at det er en bygning, som har store problemer med fugt. Kilden til problemet er, at vi har en bygning, der har store problemer med fugt. De her fugt- og skimmelsvamp-problemer, hvor længe har de kendt til det på Rigshospitalet? De har minimum kendt til det siden 2016-17, da Rambøll gennemgår deres rapporter. Men vi har også kilder, der fortæller, at de har fundet skimmelsvampe på Rigshospitalet og har foreslået sanering helt tilbage til 1990'erne. Det underliggende problem er, at det grundlæggende er den bygning, som bare genererer skimmelsvamp, fordi der er så mange problemer med fugt i bygningen. Hvem har ansvaret for det problem? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi oprindeligt der lå ansvaret for det enkelte sygehus på det enkelte sygehus. Så der var det sygehusdirektøren. Men i 2016 stykker, der finder Region Hovedstaden ud af, vi har sgu ikke rigtig overblik over vores bygningsmasse, så vi laver et center for ejendommen, som så ligesom får ansvaret for bygningerne. Mm-hmm. På baggrund af det får man så Rambøll til at lave den her rapport, der viser, at det faktisk står ret skidt til med rigtig mange af bygningerne. Og så går man så i gang med at lave en renoveringsplan. Men hvem har så ansvaret? Er det Rigshospitalet før 2017, hvor man laver den her konstellation, eller er det Center for Ejendom efter 2017? Alt andet lige, så kan man sige, at det er jo i hvert fald Region Hovedstaden, der står med et problem med et hospital, som er faldefærdigt, som skal fikses, og som de lige nu i hvert fald ikke har råd til at reparere. Og det her, det er jo en klassiker i velfærdssamfundet. Når vi finder et eller andet problem, så er det faktisk svært tit at finde de ansvarlige, fordi der er altid et eller andet center eller en ledelse eller nogen et andet sted. Men hvis vi fokuserer på Region Hovedstaden og den politiske ledelse i Region Hovedstaden, hvilket ansvar bærer de? Hvis du spørger en sundhedsjurist, og det har vi gjort, så har Region Hovedstaden ansvaret for, at patienter ikke er indlagt steder, hvor at de kan risikere at blive mere syge. Og taler vi med nogle andre eksperter, jamen så er det en risiko ved, at der er så omfattende skimmel, som der har været på Rigshospitalet. Så hvad skal der til, for at vi fikser det her problem? Hvis du spørger regionen, så vil de nok sige, at så skal der nogle penge til. Kan de få de penge? Det tænker jeg på at være regionen, der skal svare på det. Ronja Pilgaard, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Til at svare på, hvad regionen har gjort og forsøger at gøre ved problemerne med skimmelsvamp på Rigshospitalet, har jeg inviteret dig, Christoffer Buster Reinhardt fra De Konservative. Velkommen i Pilstred. Tak skal du have. Hvorfor er du formand for Sundhedsudvalget? Altså, hvorfor er det vigtigt for dig? Fordi jeg synes, at vores sundhedsvæsen, det er selve fundamentet for vores velfærdssamfund. Det er der, vi skal være trygge ved, at vi kan få en god behandling, når vi bliver syge, eller at vores pårørende bliver syge. Og det vil jeg gerne være med til at kæmpe for, at vi får den bedste behandling, men vi også får behandlingen hurtigt, så vi ikke har unødvendigt lange ventelister. Og i forhold til at værne om det fundament, hvad er den vigtigste opgave for dig som formand for Sundhedsudvalget? Det er jo at sikre, at vi har et sundhedsvæsen, der også er holdbart, og hvor der kan laves nogle prioriteringer, fordi vi har ikke uendeligt med penge. Du kom ind i regionalpolitik, og du kom simpelthen ind direkte som formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden. Det gjorde du i 2018. Hvornår hørte du første gang om problemerne med skimmelsvamp og forfaldne bygninger på Rigshospitalet? Jamen, det har vi hørt om det løbet af det sidste års tid. Og alle vores bygninger i Region Hovedstaden har skimmelsvamp. Det har alle bygninger, sådan set, generelt set. Men der er jo steder, hvor det er mere alvorligt end andre steder. Jeg hæfter mig ved, at du siger, at du har hørt om det inden for det seneste års tid. Mm. Ronja Pilgaard har jo gravet frem, at Rigshospitalet og regionen har fået udarbejdet rapporter om det her, som har resultater tilbage fra de seneste 7 år. Mm. Men du har først hørt om det her i det år, vi er gået ud af, 2023? Ja, slut 22, ja. Hvordan kan det være, at du er formand for Sundhedsudvalget i regionen? Hvordan kan du ikke have hørt om det, siden du startede i 18? Jamen fordi, at for det første, så ligger bygningsvedligehold ikke ind under Sundhedsudvalgets opgaveområde. Det gør den patientbehandlingen. Ja. Og for det andet, så har man jo sagt fra Rigshospitalets side, at man havde styr på den faglige kvalitet, og det mener man jo stadig på Rigshospitalet, at man har. Og dermed er det ikke et politisk spørgsmål, okay. Så længe der er renoveringsmidler, og det er jo det, vi står over for, at der ikke er længere. Okay, så bare så lytteren forstår dit ansvar. Selv hvis bygningerne er ved at falde sammen, så er det faktisk først dit ansvar, hvis det bliver et problem i forhold til behandling af patienterne? Ja, Sundhedsudvalget, men jeg er jo også politiker generelt i regionsrådet, så jeg synes jo også, jeg har et ansvar generelt for regionens drift. Når sagen så lander på dit bord sidste år, er det så fordi, vi er nået dertil, at det er et problem for patienternes helbred? Nej, det mener Rigshospitalet stadig ikke. Hvad mener du? Jamen, jeg er jo ikke sundhedsfaglig, så det er jo ikke mig, der skal vurdere, om det er et problem for patienternes helbred. Men jeg kan godt blive bekymret for, at vi har en gammel bygningsmasse i Region Hovedstaden. Det er jo ikke kun Rigshospitalet, det er jo også mange andre hospitaler. Bispebjerg for eksempel, som er det allerældste. Jeg bliver meget bekymret for, at vi ikke har råd til at renovere vores gamle hospitaler. Fordi at konsekvensen af, at vi ikke kan renovere dem, fordi vi ikke har penge til det, det bliver jo ikke bare, at det er status quo. Det bliver, at de bliver i dårligere stand. Mm-hmm. Og når de bliver i dårligere stand, så kommer hverdagen til at blive dårligere. Og så øges risikoen også for, at patienterne de får noget, som de ikke skal have. Og mange af de her udbrud af skimmelsvamp er jo fundet på afdelinger, der behandler nogle af de allermest sårbare patienter, vi har i Danmark, blandt andet kræftramte børn, der er det, man kalder immunsupprimeret. Altså, hvor man faktisk bevidst sætter immunforsvaret ud af spil som en del af deres behandling. For dem er det her, kan det være meget, meget farligt. Sidste år var man nødt til at lukke stuer på afdelingen for kræftramte børn på Rigshospitalet på grund af skimmelsvamp. Hvor alvorligt synes du, det her er? Jeg synes, det er forfærdeligt. Vi står med en gammel bygningsmasse med det, der burde være kronjuvelen i dansk sundhedsvæsen, Rigshospitalet, som vi ikke har råd til at renovere ordentligt. Vi er i gang med at bygge børneriget Mary Elizabeths Hospital, hvor at de her børn de skal flytte over. Det er først færdigt i 2026. Det er helt nybygget, og det bliver jo rigtig godt. Men jeg synes jo, at vi også har en meget, meget stort ansvar og stor forpligtelse til at passe på både børn, men også øvrige voksne, indtil da ordentligt. Og du bliver opmærksom, siger du, på det her problem sidste år. Mm. Hvad gør du så? Jamen, vi får jo en redegørelse, politikerne i regionsrådet, om at der er styr på det, også sundhedsfagligt. Og vi kan jo se også på tallene, at Rigshospitalet jo stadig ligger på top verdensplan i forhold til overlevelsen på det her område for børn med leukemi og også knoglemarvstransfusion. Der ligger vi i top 3% i verden. Så på den måde er der jo ikke noget, der indikerer, at den faglige kvalitet ikke er god nok på Rigshospitalet. Men... Og det synes jeg jo er det vigtige. Og jeg synes jo, det er bekymrende, at jeg ikke har råd til at sige, okay, i morgen der sætter vi en kæmpemæssig renovering i gang, men de penge har jeg bare ikke. Nej, men det lyder også som om, at hvis man satte gang i den renovering, så er det i virkeligheden for, hvad skal man sige, at dæmpe en ubegrundet bekymring, for som du siger, I får at vide lægefagligt set, at det ikke er noget problem, vi kan godt håndtere det. Altså. Så længe de kan håndtere det, hvorfor så bruge penge på at renovere en bygning, hvis det ikke har nogen, hvad skal man sige, hvis der ikke er nogen risiko for patienterne? Nu skal man jo ikke altid bare sige, at vi lader være med at lappe hullet i båden, fordi vi har masser af redningsbåde. Men altså det vil være logikken i dit spørgsmål. Ja. Og jeg synes jo, at vi skal være med til at sige, okay, hvordan kan vi mindske forekomsten af skimmelsvamp mest muligt I på Rigshospitalet og vores øvrige hospitaler. Og det gør vi jo ved at ikke bare lave lappeløsninger. Mm-hmm. Det gør vi ved at lave en kæmpemæssig renovering af det her bygningsværk. Og den renovering har der været i gang i hvert fald beslutningsmæssigt siden 2016, altså 2 år før du bliver formand for Sundhedsudvalget. Alligevel nu her sidste år, altså efter 7 år, der har man 110 gange inden for den periode, hvor man har været i gang med renovering, der har man 110 gange registreret skimmelsvamp på Rigshospitalet. Det viser Berlingskes gennemgang, og altså ofte på afdelinger for meget sårbare patienter. Så bare så vi er enige, I har ikke løst kilden til problemet. Nej, det har korrekt. Vi ikke. Det har vi ikke, nej. Og så er spørgsmålet jo, hvem skal vi sige er ansvarlig for det? Hvem skal bære byrden af og sige, ja, det er vores eller mit eller nogens ansvar? Når man spørger ekstern lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Christensen, så har du og de øvrige regionspolitikere ikke reageret hurtigt eller godt nok, han siger til Berlingske. Man skal hverken bruge 5 eller 10 år på at reparere kilden til skimmeludbruddene, hvis man ved, hvad den er. For den tid, der går, er jo den tid, hvor man udsætter patienter for en risiko, som man har pligt til at undgå. Hvad siger du til det? Jamen, vi skal jo have pengene til at kunne renovere, før vi kan sætte renoveringen i gang. Vi skal jo også kunne betale vores regning til håndværkerne. Altså, det er jo sådan, at vi har lavet en renoveringsplan i 2018 mm-hmm. i Regionsrådet. 7 milliarder over 10 år. Alle partier gik sammen om at sige, at vi skal nu fokusere på alt det, der er under gulvene, bag væggene, over lofterne. Nu gør vi alt det kedelige. Problemet er, at de penge, de 7 milliarder, har vi været nødt til at bremse fuldstændig op på grund af de stigende byggepriser på nybyggeriet. Mm-hmm. Så kan du sige, hvorfor stopper I så ikke bare nybyggeriet og renoverer de gamle hospitaler? Det vil jeg også rigtig gerne. Problemet er bare, at det har været dyrere at træffe den beslutning at stoppe nybyggeri, end det har været at fortsætte dem og færdiggøre dem. Jeg har næsten ikke haft et valg, for at sige det, som det er. Nej. Jeg har tvunget mig til at bremse det, jeg synes, der var det rigtig gode, netop den her lidt halvkedelige renoveringsplan, men som var meget, meget nødvendig. Kent Christensen, som altså er lektor sundhedsjura, han præciserer faktisk, at det her med ansvaret for patienternes sikkerhed, det ligger hos jer, hos dig, hvad enten du har råd eller ej. Han siger sådan her, regionspolitikerne har et ansvar for at sikre, at behandlingen er sundhedsfaglig forsvarlig, og det har de uanset, hvilken økonomi de har. Du kan ikke bare argumentere med, jamen vi bruger penge på din og datten. Det er ligegyldigt, hvor mange eller få penge du har. Det er jeres ansvar. Hvad siger du til det? Jamen, det er vores ansvar, men det er jo ikke korrekt, at vi bare kan se fuldstændig bort fra budgetter, for så bliver vi jo også sanktioneret økonomisk, hvis vi ser fuldstændig bort fra det. Men ja. Rigshospitalet må jeg også bare lige gentage, understreger jo, at de står på mål for den faglige kvalitet af det her arbejde og på det her område. Hvis der var tvivl om den faglige kvalitet, hvis der var et tvivl om de her skimmelspor, så nedlukker man jo stuer, så lukker man jo afsnit på Rigshospitalet. Det er der jo også eksempler på, at man gør. Problemet er jo bare, at mange af de afdelinger, hvor man lukker stuer på, blandt andet for afdelingen for kræftramte børn, man har ikke tilsvarende behandling andre steder. Mange af de behandlinger, der foregår på Rigshospitalet, foregår jo kun her, fordi der er ikke andre steder, man kan behandle de børn. Nej, og vi er jo et af verdens bedste steder til at gøre det, og heldigvis for det. Men det er jo også derfor, at vi er i gang med at bygge Mary Elizabeths Hospital, det nye børnerigshospital, og derfor får de jo også bedre rammer. Men jeg kan ikke bare trylle bedre rammer frem, jeg kan ikke trylle en bedre økonomi frem. Jeg bliver nødt til at kunne betale de regninger, jeg har, for ellers så går det ud over andre steder i sundhedsvæsenet også. Alligevel siger du til Berlingske, at Region Hovedstaden har fejlet. Hvem har fejlet? Det har Region Hovedstaden jo forstået på den måde, at vi skal sikre, at patienterne de også bliver trygge ved, at den kommunikation, der er omkring de behandlingsforløb, der er. Jeg mener, at det er da klart en fejl, at regionen ikke har fået renoveret det her, men jeg mener bare ikke, at regionen står på eneskyld på det her, fordi at vi har regionerne kan ikke selv udskrive skat, og vi får et bloktilskud fra staten hvert år. Og i det bloktilskud er der bestemmelser om, hvor mange penge vi må bruge på det, der hedder anlæg. Når der ikke er flere penge i den anlægsramme, så må jeg ikke bruge flere penge på byggeri. Nej. Og jeg beder om flere penge i økonomiforhandlingerne med regeringen hvert år. Og for at vide, at jeg ikke må få flere penge, at de ikke vil give mig flere penge, kan jeg jo ikke bruge flere penge. Det er fint, men hvad er det så fejlen er? Du siger jo, at I har lavet en fejl. Nu siger du så samtidig, jamen vi kan ikke gøre det anderledes. Hvad er fejlen? Fejlen er vel, at vi ikke har været dygtige nok til at skaffe flere penge på anlægsrammen. Fejlen er vel, at der historisk set ikke er blevet renoveret. Vi har jo et kæmpe renoveringsefterslæb. Jeg synes jo, at det er et kæmpe problem, at der ikke er blevet renoveret nok generelt på vores hospitaler i rigtig mange år. Du sagde før, da I lavede den her, som du var meget stolt af, renoveringsplanen. Nu skulle I endelig gøre det kedelige. I stedet for bare lige smøre lidt maling på og bruge pengene på de ting, folk kan se, så skulle vi faktisk ind om bagved. Vi skulle gøre noget ved de ting, der er om bagved panelerne. Altså, I har jo kendt, eller nogen har i hvert fald kendt til de her problemer siden 90'erne. Ja. Hvordan kan der ikke være sket noget i 30 år? Det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg nogle gange sammenligner jeg lidt det her med, at også ude i kommunerne at renovere kloak, det er ikke så spændende, som det er at bygge en ny idrætshal. Og nogle gange så er det altså bare ret vigtigt, at kloakken den bliver renoveret. Det er også ret vigtigt, at faldstammen bliver renoveret på hospitalet, men det er ikke voldsomt sexet for at sige det, som det er. Men det er helt vildt nødvendigt, og jeg kan jo bare se, at der er blevet efterladt et kæmpemæssigt renoveringsefterslæb historisk set, og det var jo derfor, at vi i 2018 lavede den her renoveringsplan. Den situation, I står i nu, siger du, det er, I kan jo ikke bruge den samme krone to gange. Der er en masse ting, som I skal betale for, blandt andet opførsel af de her nye hospitaler. Hvad skal der til for at løse situationen på Rigshospitalet? Det er altså, det kommer an på, om du mener, at situationen skal løses med, at... Jeg mener, at man skal løse det bagvedliggende problem, fordi du har ret det har Ronja også fortalt, at når man finder et udbrud af skimmelsvamp på hospitalet, så lukker man en stue, man river en væg ned, man gør dit og datten, men... Det bagvedliggende problem er jo de grundlæggende problemer med installationer, altså vandinstallationer blandt andet på hospitalet. Det er det, der skaber, fugten, som skaber skimmelsvamp på hospitalet. Kan vi gøre noget ved det? Jeg vil prøve at give dig et nuanceret svar, og det kræver to svar på dit spørgsmål. Hvis vi skal lave en her og nu løsning, sådan relativt kortsigtet, jamen så vil det kræve, at vi får penge til at kunne gennemføre renoveringsplanen fra 2018. Det vil kræve, at vi får forøget anlægsrammen med et 60-cifret millionbeløb årligt i de økonomiforhandlinger, vi har med regeringen. Det kæmper vi for Danske Regioners side ved hvert eneste års økonomiforhandling. Og vi kæmper for hver en krone, vi kan få til det her. Så kan vi få renoveringsplanen. Renoveringsplanen, den sørger egentlig for, at der er status quo. Den laver ikke kvalitetsforbedringer. Den sørger egentlig for at tage det mest nødvendige her nu. Så den fjerner ikke bare lige for at stoppe det her. Den fjerner altså ikke kilden til problemet. Nej, det kommer jeg svare til. Hvis vi skal lave en decideret kvalitetsforbedring, og hvis vi skal renovere hele Rigshospitalet, nu tager jeg kun Rigshospitalet alene, så er vi oppe omkring noget, der hedder plus 10 milliarder kroner. Hold da kæft, får jeg lyst til at sige, selvom jeg ikke må bande i radioen. Og de penge har jeg ikke. Hvem har de penge? Der kigger jeg ind på Finansministeriet. Hvad siger Finansministeriet? Jamen, de taler om, at der skal komme en sundhedsfond. Og det synes jeg, der lyder rigtig fint, hvis der kommer en eller anden fond til renovering af vores hospital. Jeg håber, den bliver stor nok, og jeg håber, den udlodder penge rimelig hurtigt. Men altså alene Rigshospitalet, hvis vi skal løfte Rigshospitalet til moderne kvalitet. Og der her taler jeg særligt om centralkomplekset. Jeg taler om sydkomplekset, som skimmelsvampen er i. Og vi skal nok også til at bygge et helt nyt kompleks med operationsstuer og så videre. Jamen, så koster det plus 10 milliarder. Så jeg havde jo håbet det interview, at jeg kunne negle dig og sige, ja, Christoffer, det er dit ansvar, at de her patienter bliver indskrevet på afdelinger. Meget sårbare patienter bliver indskrevet på afdelinger, hvor der er kæmpestore problemer med skimmelsvamp. Hvad har du at sige til dit forsvar? Men det, du egentlig gør, det er, at du sender bolden videre til ministerierne, til regeringen, siger send flere penge. Er det rigtigt forstået? Ja, det er det vel i et eller andet omfang, fordi at formelt set, og det er jo også det, Ken Christensen, juristen, du citerede før, altså formelt set er det jo regionernes ansvar, men reelt set og i virkelighedens verden er det jo også sådan, at det er staten, der dikterer den økonomiske ramme, regionerne har, og jeg bliver nødt til at overholde de økonomiske rammer, vi får, for alt andet vil jo være uansvarligt. Er det her ikke det bedste argument for at nedlægge regionerne? Altså, man har en politisk enhed, som er, som du siger, formelt ansvarlig, men det rigtige ansvar, det ligger jo inde på Christiansborg, inde i ministerierne. Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Tror du, at man havde puttet mange flere penge i renovering af hospitalerne fra Christiansborgs side? Ikke nødvendigvis, men så ville det være meget enkelt for mig at komme til nogen og sige, I er ansvarlige for det her, hvad har I at sige til jeres forsvar? Så kunne de ikke sende bolden videre, sådan som du gør nu. Nej, men jeg synes, det der er reelt, det er, at jeg som politiker i regionerne står åbent og ærligt, også til lytterne her, og siger, jamen ved I hvad, jeg vil rigtig gerne gennemføre den her renoveringsplan, jeg har lavet. Jeg har lavet en visionsplan for Rigshospitalet, for hvordan fremtidens Rigshospitalet for hele Danmark, hvordan det skal være. Det koster altså de her penge. Jeg får x antal kroner om året til at drive sundhedsvæsen for i Region Hovedstaden. Vi har et budget på ca. 44 milliarder, ja. Mit alles. Og så siger jeg, hvis I skal have det her, venner, hvis I gerne vil have det her sundhedsvæsen, I står og råber på inde på Christiansborg, ja. Jeg leverer gerne, men så koster det det. Ja. Vi betaler regningen, og hvis de ikke vil betale regningen, så tror jeg heller ikke, man skal brokke sig over den musik, der bliver spillet. Christoffer, hvis jeg som patient, som pårørende, som almindelige borgere i Danmark bliver farvet over den her historie, hvor skal jeg så gå hen og banke i bordet? Er det i sidste ende inde på Sophie Lødes og finansministerens bord? Ja. Hvad tror du, skatteborgere, altså mange af dem her i hovedstadsområdet, der hører det her, tænker, når de hører, at et af landets fineste hospitaler, kronjuvelen, som du selv kaldte Rigshospitalet, ikke bliver ordentligt vedligeholdt? Jeg tror, de tager sig til hovedet. Jeg tror virkelig, de tager sig til hovedet. Det gør jeg også selv. Jeg synes jo, vi skal passe på skatteborgernes penge. Så borgerlig er jeg. Jeg er jo konservativ. Jeg mener, at pengene har det bedste i borgernes lomme. Vi mener, at vi skal passe på, som offentlig myndighed, skal vi passe på borgernes penge. Og det mener jeg ikke, man har gjort. Ved ikke at passe på den største, kan man sige, aktivmasse, vi har, nemlig vores ejendomme. Og det er der, værdierne også ligger. Og jeg mener ikke, man har passet på ejendommene ordentligt historisk set. Nej. Og i dag, hvor det er dit ansvar at prøve at gøre noget ved det her, så der er dit svar på at sikre borgernes penge ned i deres lommer. Det er faktisk at bede om flere af dem. Ja, det gør jeg, fordi at hvis jeg ikke gør noget her nu, så kan jeg se, at regningen den kun bliver større. Så jeg synes, det er ordentlig omgang med skatteborgernes penge. Det er at få kommet ordentligt i gang og få lavet en ordentlig renovering, for ellers kan jeg kun se, at det bliver dyrere på sigt. Christoffer Buster Reinhardt, formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, valgt for konservativ. Tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Du kan læse meget mere om problemerne med skimmelsvamp på Rigshospitalet i Ronja Pilgaards artikelserie i Berlingske og på berlingske.dk. Holdet bag Pilestræde er Thomas Arndt, Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.